patribus venerandis, Domina Dominus. Ex are vincula strictum quibus humanum detinebatur genus, et ex Davidis origine, natus Maria Virgine. Retenit de morte, pretius sacri.